що прошу і взиваю вас, щоб ви добре стежили не лише за тим, чи не підходить ворог, але чи немає його між нами. Внутрішній ворог гірший усіх. Постоїмо, як мож, за Батурин, за гетьмана, за Україну. Іван Ніс мовчки прислухався до наради. Ніхто від нього слова не чув. Мовчки від Чечеля поплівся до Прилуцького полку. Перша жертва. Пізно увечері у понеділок 25 жовтня, тої самої днини, як московських князів батуринці не впустили в город, Мотря, заткнувши за пояс стилет і зазброївшись добрим пістолем, скрадалася до старих воріт. За нею назарцем, як тінь, йшов її паж. Попід плоти й мури з того боку, по котрим падала тінь. Іван Ніс, побачивши Мотрю, висунувся із заглиблення муру. «Не підходьте до мене», – сказала Мотря, стаючи в оборонній поставі. «Кажіть, чого вам треба? Вас? З божеволію. Мотря, без тебе не жити мені. Поки тут був Чуйкевич, я не хотів нищити вашого щастя. Боявся. Я вже й чорта не боюсь. Все одно мені не хотів. Совість не давала. А тепер, як бачу твою загибель, хочу врятувати себе і тебе. Врятуємо Батурин. Його не врятує вже навіть Бог. Потім, що нині сталося, пропаде він. Таку-то тайну мав мені сказати Іван Ніс? Пропаде, повторив, а в його голосі почувалася злоба, а не жаль. Не оборонить Батурина хоробрий полковник Чечель, ані герцик, ні навіть німець Кенігзен, ні усі гетьманові заушники вкупі, пропаде він. Не каркайте, Іване Дмитрійовичу, не каркаю, а знаю. Кого ще не запаморочило до решти, той спасається із життям. Втікає, з потопаючого корабля втікають щурі. Хто такий утік? Не один, між іншими, гетьманський канцелярист, товариш Чуйкевича по службі, Андрій Кандиба. «Пражиш!» – крикнула збентежена такою злощасною вісткою Мотря. «Брешеш, щоб заманити мене, чорте! Богом клянусь, не вірю! Пусти мене! Пусти, не пущу! Не пручайся! Попалася! Як в Бога віруєш, пусти!» – кричала і просила Мотря, маючи тепер одне нагадці летіти до Чечеля, докласти йому про втечу Кандиби, про небезпеку, яка з боку втікачів городові грозить. Але Ніс, хоч поранила його стилетом у руку, тримав її в своїх обіймах, силуючись підняти її і понести з собою з городу, потайником, забутим усіма, геть. Мотря пручалася, кричала, затулив їй буркою уста, обкрутив голову, переміг. Цей мент щось ухопило його ззаду за шию, перегнуло, і він повалився на землю. Заки Мотря схопилася, заки здерла з голови бурку, котрою її обкручено було сильно, аж боляче. Нерівна боротьба закінчилася. На землі лежав умираючий паж, Івана Носа не було. «Рятунку, люди, рятунку!» – кричала, посилаючи кулі за тою чорною тінню, що втекла попід мури у напрямі забутого всіма батуринського потайника. Народи допомогли Мотрі перенести умираючого пажа до її двору. Покликали хірурга, порятунку вже не було. Через Десну. Порун причалив до правого берега Десни. Не до самого, бо між рікою і високуватим берегом росли шуварі й густі верболози. З порому на берег кинено місток, по котрім пройшов гетьман і його товариство. Порун відчалив, щоб перевозити решту возів, коти все ще наспівали. Деякі спізнилися з-за лихої болотистої дороги та всіляких непередбачених негод. Гетьманський приватний обоз був чималий. Він представляв велику вартість, і гетьман турбувався, щоб він не попав у руки московської погоні. Дивився позад себе на широку смугу Десни, на прибережні верболози, між котрими вона ніби соромливо скривається, так що її здалеку і зовсім не видно, і на той рівний, злегка тільки схвильований краєвид, що простягається аж до сейму. Весь він уповитий тепер осінньою імлою, у котрій прямо потопає ніби у молочному морі, а за сеймом ген далеко його Батурин, Що там тепер? І гетьманське серце сповнилось жалем і турботою про долю цього города. Чи видержить він московську облогу? Як подавати батуринцям знаки, що про них не забули? Заспокоївся, перенісшись у гадках на Дегтярівку. Там стоїть церква на горбку, висока, із високою дзвіницею. Можна буде давати світляні сигнали. Заспокоївшись, глянув перед себе. І тут імла, крізь котру на силу пробиваються сонячні промені. Невеселою дниною вітає гетьмана цей край. Зимним вітром дмухає на нього, пригадує, що незабаром прийде зима, може й гостра, сувора. Як поставиться до його задумів оцей шматок української землі? Чи співчуватиме йому? Чи привітає вороже? За Україною заявить себе, чи за Москвою, за Мазепою, чи за Петром? Правий берег Десни не те, що лівий. Він ще у 15 столітті підпав під владу москалів, і в козацькому житті, у всяких визвольних рухах, не брав такої живої участі, як лівий. Дивно, як ріка, не так дуже і велика та широка, ділить те саме населення. Тому-то гетьман, як зразу не хотів, щоб шведи приходили на Україну раніше, ніж приборкають Москву, так пізніше, довідавшись, що король Карл прямує не на Москву, а, мабуть, на Київ, наглив його, щоб скоріше переходив до сну, більше довіряючи її лівому, ніж правому берегові. Але Карло не послухав. Отаборився в горках, і тепер гетьманові довелося самому переходити річку, залишаючи Батурин і кілька тисяч війська за собою. Не знаючи Карлових планів, гетьман не міг робити своїх, заряджував те, що на його гадку диктувала конечність. Думаючи, дивився на переправу козаків. Деякі, незважаючи на холод, кидались із кіньми в воду і перепливали ріку старим, найпростішим козацьким способом. Мельч сміливо закликали товариші на той бік.